Attila, merre vagy? Itt a Pékében, mi van? Nem az Adi Uránc, a tatánál, a mamánál, vagy a tatánál a traktorán fönn. Hozd jó, már ki. Kihozom. Uh-huh. Egy, kettő, jó? A pikolisztánál. Na, szia! Hős!